Vítajte, dnes sa pozrieme na niečo naozaj špeciálne, na kúsok živej histórie priamo v Lisabone. Konkrétne na železiarstvo Feragens Gvedes. Áno. Je to jeden z obchodov, ktoré patria do projektu mesta Lisabon, volá sa Lojaskom História, teda obchody s históriou. Presne tak. A my sa dnes ponoríme do podkladov z tohto projektu, aby sme zistili, prečo je tento obchod, založený už v roku 1922, taký výnimočný. Je to skvelý príbeh, naozaj. Lebo to nie je len, vieš, bežné železiarstvo. Je to miesto, ktoré sa aktívne snaží zachovať techniky, na ktoré sa už skoro zabudlo. Uh-huh. A nesie v sebe takého toho ducha starého Lisabonu. Podľa našich zdrojov je to jeden z dvoch takých obchodov spolu s Casa Achilles, čo sa snažia udržať koncept, no, typického portugalského železiarstva. A hneď tu máme jednu zaujímavosť. Zakladateľ, istý Luis Guedes da Silva, tam pôvodne predával veci z vlastných zlievarení. Áno, to je dôležitý detail. To už samo o sebe naznačuje, že to má hlboké korene v remesle. A navyše, zdroje hovoria, že vnútri sa dajú objaviť skutočné unikáty. Napríklad kľúčka od známeho scénografa. Presne. Dobre, tak poďme na to bližšie. Takže začníme pekne od začiatku. Rok 1922. Luis Guedes da Silva otvára obchod. A je to vlastne výkladná skriňa pre jeho zlievarne. Aha, čiže priamy predaj od výrobcu. To sa dnes už len tak nevidí však, najmä v tomto segmente. Presne. Ale co je na tom ešte zaujímavejšie, je tá cesta. Od výrobcu k, no, povedeme, k ochrancovi dedičstva. Ako sa to stalo? Zdroj totiž zdôrazňuje, že dnes je Feragens Guedes kľúčovým hráčom v zachovaní toho tradičného saber fazer, teda remeselného know-how. A sme pri jadre veci. Fascinujúce na tom celom je, ako sa z pôvodného čisto komerčného zámeru stala misia. Mm-hmm. Už to nie je len o predaji. Je to o aktívnom udržiavaní veľmi špecifických výrobných postupov. Zdroj spomína najmä Fundiso en Bruto. Fundiso en Bruto, čo presne to znamená? Prečo je to také dôležité? No, mohli by sme to preložiť ako surové liatie. Znamená to, že ten odliatok, povedzme z mosadze, sa potom už nejako výrazne neleští, neupravuje. Aha. Zachováva si tú svoju pôvodnú textúru, možno je takú drsnosť. Ten autentický charakter kovu, ako vznikol vo forme. Vieš, dnes sa všetko snažíme vyhľadiť do dokonalosti. Jasné. Ale tento surový vzhľad je proste iný. Nesie stopu ručnej práce, toho tradičného procesu. Má to úplne inú estetiku. Rozumím. Takže to nie je len o tom, že je to starý postup, ale aj výsledok vyzerá a pôsobí inak. A zdroj spomínal aj používanie tradičných portugalských foriem, dokonca vraj mnohé vlastné výroby. Určite. Predstav si to. Máš formy, ktoré sa možno dedia alebo sú vytvorené podľa historických vzorov. Každý jeden kus, ktorý z nich vyjde, nesie kúsok tej histórie. To áno. Nie je to len anonymný výrobok z nejakej globálnej fabriky. A to, že si niektoré formy vyrábajú sami, to ukazuje, aké hlboké znalosti a oddanosť tomu remeslu majú. Čiže nie sú len predajcovia, sú naozaj pokračovateľmi tradície. Presne tak. Takže tá ich úloha popri Casa Achilles v zachovaní toho typického portugalského železiarstva je naozaj aktívna a hlboko zakorenená v samotnej výrobe. To je fakt pozoruhodné. Určite. A táto filozofia sa asi musí nielko odraziť aj v tom, ako ten obchod vyzerá, v tej atmosfére však. Nepochybne. Už zvonku to naznačuje, že vchádzaš niekam inam. Nad dverami je taký jednoduchý, ale štýlový nápis z ohýbanej železnej rúrky. A pri vstupe, priamo v dlažbe, vieš, tej typickej portugalskej calçada portuguesa s tými mozaikami. Áno, tie kamienky. Tak tam je vykladaná značka obchodu. Sú to také detaily, ktoré hovoria o hrdosti, o dlhej histórii. A vnútri, ako to tam vyzerá? Zdroj spomínal drevené zásuvky a nejakú konšteláciu kovových tónov. Áno. No, predstav si takú priestrannú miestnosť. Steny sú celé lemované vysokými drevenými regálmi. A tie majú nespočetné množstvo malých zásuviek. Páni. Každá ukrýva iný typ kovania. A na poličkách, na pultoch sú vystavené ukážky kľúčky, pánty, zámky, klopadla. Mm-hmm. Všetko v rôznych odtieňoch kovov. Mosac, bronz, možno aj chróm. A práve ten kontrast, to teplé, tmavé drevo a ten chladný lesk alebo patina kovu, to vytvára tú jedinečnú atmosféru, tú konšteláciu. Áno. Nie je to taký ten sterilný moderný obchod. Proste to tam dýcha históriou, materiálom. Znie to ako miesto, kde by som mohla stráviť hodiny, len tak sa prehrábavať a pozerať. A to sme ešte nespomenuli zázemie. Presne tak. Za tou hlavnou predajnou časťou je podľa zdroja taký, no akýsi malý labyrint. Labyrint. Sklady alebo ďalšie miestnosti, plné regálov s tovarom, ktorý možno ani nie je priamo vystavený. Vieš, nie je to usporiadané podľa nejakých moderných marketingových pravidiel. Skôr funkčne, možno trochu chaoticky. Aha. Ale práve to láka objavovať. Musíš sa dívať, pýtať sa, hľadať. Je to presný opak anonymného nákupu v nejakom hypermarkete. Tuto začína byť naozaj zaujímavé, práve ten aspekt objavovania, lebo v tom labyrinte tam sa dajú nájsť skutočné poklady. Presne. Vzácne kusy, ktoré inde už jednoducho nenájdeš. A tu sa vraciame k tej kľúčke, čo som spomínala na začiatku. Života prežil v Portugalsku, myslím, niekedy od 30. rokov minulého storočia. Robil pre divadlo, film, ale navrhoval aj interiéry, nábytok. A to, že v železiarstve môžeš nájsť kľúčku, ktorú navrhol umelec jeho kalibru, to je proste neuveriteľné. To dáva obyčajnej, funkčnej veci úplne iný rozmer. Zrazu to nie je len kľúčka, ale malý kúsok dizajnovej histórie. Predstav si ten pocit držať niečo také v ruke. Presne. No a to nás privádza k tomu, čo vlastne Ferragens Guedes ponúka. Aký je ich hlavný sortiment? Špecialitou sú, ako sme už naznačili pri tých technikách, kovania z liatej mosadzy. Ferragens em latão fundido. Mosadz je veľmi tradičný materiál pre tieto veci v Portugalsku. Má krásnu farbu, dobre sa odlieva a časom chytá takú zaujímavú patinu. A čo konkrétne tam nájdeme? Aké typy kovaní? No, ten sortiment je fakt široký. Pokrýva v podstate všetko kovové, čo človek potrebuje na dvere, okná, nábytok. Aj funkčne, aj esteticky. Napríklad? Zdroj uvádza kľúče, zámky, rôzne typy kľúčiek na dvere aj nábytok. To sú tie puxadores. Potom ozdobné klopadlá na dvere, tie batentes. Ale aj domové čísla. Aha, čiže nielen funkčné veci, ale aj dekoračné prvky? Presne tak. Potom sú to rôzne krúžky, argolas, tie tradičné závory alebo zástrčky na dvere a okna, aldrábas. Pánty, dobradicas, všetkých možných veľkostí a tvarov. Mm-hmm. Elegantné koncovky na záclanové tyče, terminales di varony curtinados, štýlové vešiaky, cabides a mnoho ďalších takých drobných, ale dôležitých detailov. Je to raj pre reštaurátorov, dizajnerov, ale aj pre kohokoľvek, kto chce dať domov taký autentický nádych. Ale nie je to len o tom, že si vyberiem niečo hotové z regálu však. Spomínali sme to zachovávanie remesla. Áno, a to sa prejavuje aj v službách. Veľmi dôležité je, že dokážu vyrobiť alebo zreprodukovať niektoré modely na zákazku. Naozaj? Áno. Ak potrebuješ napríklad repliku historickej kľúčky pre nejaký starý dom alebo špecifický pant, ktorý sa už dávno nevyrába, je šanca, že ti tu dokážu pomôcť. To je obrovská výhoda oproti bežným obchodom. To znamená, že dokážu udržať tú kontinuitu dizajnu a funkčnosti aj pri starších veciach. Presne tak. A okrem výroby ponúkajú aj povrchové úpravy. Zdroj spomína chromovanie, to dodá taký modernejší vzhľad, ale aj iné typy oxidácie kovov. Čiže si môžem vybrať finálny vzhľad? Áno, umožňuje to prispôsobiť vzhľad kovania konkrétnym potrebám. Či už to má vyzerať staro, novo, lesklo alebo matne. A čo tá filozofia predaja? Všetko, čo vidím, si môžem kúpiť, aj keby to bol posledný kus? Podľa zdroja áno. Všetko, čo je vystavené, alebo čo objavíš niekde vzadu v tom labyrinte, je v zásade na predaj. Aj tie najvzácnejšie kúsky. Uh-huh. To ešte umocňuje ten pocit lovca pokladov. Možno práve ty objavíš niečo úplne jedinečné. Ak toto spojíme s tým širším obrazom, v dnešnej dobe masovej produkcie, kde všetko vyzerá takmer rovnako a je navrhnuté tak, aby sa to rýchlo vymenilo, áno, tak obchod ako Ferragens Guedes je skutočný protipol. Ponúka trvácnosť, autenticitu, možnosť opravy, reprodukcie. Je to vlastne manifestácia hodnôt, ktoré sa v tom konzumnom svete trochu vytrácajú. Dôraz na kvalitu materiálu, na tú remeselnú zručnosť, na históriu, ktorá je v tom predmete nejak vrytá. Presne. A tá ponuka zákazkovej výroby a úpravy je v tomto kontexte neuveriteľne cenná. Umožňuje zachovať individualitu a rešpektovať historický kontext, napríklad pri rekonstrukciách. Presne. Je to miesto, kde sa nekupuje len produkt, ale aj ten príbeh a kus tradície. Pre tých, ktorých sme navnadili a chceli by sa tam pozrieť, alebo niečo konkrétne potrebuje, len veľmi stručne tie praktické informácie. Nájdete ich na Rua Porta Santo Antaň 32 v Lisabone. Správne. Kontaktné údaje a presné otváracie hodiny, teda pondelok až piatok s obednou prestávkou, sú detailne uvedené v našich poznámkach k tomuto rozhovoru. A ešte ten kontext siete Ložaskom história. Ferahens Guenes nie je len taký osamotený ostrov. Nie, nie. Je súčasťou iniciatívy mesta Lisabon, ktorá sa snaží chrániť a propagovať tieto unikátne historické obchody. Patria sem napríklad aj obchody ako Casa Fora, tam nájdete úžasné látky a kože, ale aj iné železiarstvo Ferahenži Lemos, to má možno trošku iné zameranie, ale ukazuje to, že mesto si uvedomuje hodnotu týchto miest. Dobre teda, prešli sme históriu, atmosféru, produkty, služby, aj ten širší kontext. Takže keď to zhrnieme, čo si z toho všetkého máme odniesť? Čo to znamená mať takýto obchod v meste? No, znamená to, že Ferahens Guenes je oveľa viac než len nejaká predajňa kovaní. Je to živé múzeum, archív portugalského železiarského remesla. Od roku 1922 nielenže predáva predmety, ale aktívne uchováva techniky a zručnosti ako to Fundison en Bruto, ktoré by inak už pravdepodobne zanikli, alebo by sme o nich vedeli len z kníh. Je to fascinujúce spojenie, takmer storočná história, veľmi špecifické produkty z tej liatej mosadze, služby, šité na mieru ako tá zákazková výroba a potom tá absolútne neopakovateľná atmosféra. To objavovanie v malom labyrinte plnom kovových pokladov. A práve preto má obrovskú hodnotu pre každého, kto ho navštíví. Vieš, v dnešnom uponáhlanom svete, často takom nehmotnom, digitálnom... Áno. Miesta ako Ferahens Guenes sú ako kotva. Kotva k hmotnej histórii, k počtivej práci rúk. Je to priestor pre skutočné objavy. Či už niekto hľadá konkrétny pánt na starožitnú komodu, alebo je len zvedavý na tradičné remeslá a chce nasať tú atmosféru, nájde tam niečo cenné. Je to šanca dotknúť sa niečoho autentického. Niečoho, čo má dušu a príbeh. Niečoho, čo tak ostro kontrastuje s tou uniformitou masovej výroby. Miesto, kde aj obyčajná kľúčka môže byť vlastne umeleckým dielom. Presne tak. A vieš, čo ma pri tom napadlo? Toto otvára takú zaujímavú otázku. Akú otázku? Keď si uvedomíme, ako tento obchod uchováva tie tradičné formy, staré techniky, ako dbá na autenticitu materiálu, aké jedinečné príbehy, aké stopy minulosti môžu byť vlastne zakódované v dizajne tých zdanlivo obyčajných predmetov, ktoré tam nachádzame. V nejakom tom kvetinovom motíve na klopadle v tvare kľúčky, ktorý odráža dobový vkus v mechanizme zámku, ktorý ukazuje technologickú úroveň svojej doby. Zaujímavý pohľad. Často tieto detaily úplne prehliadame, vnímame ich len funkčne, ale možno práve v nich sú zapísané také malé dejiny dizajnu, techniky, možno aj spoločnosti. Presne. A môžeme tú myšlienku rozšíriť aj mimo Ferahens Guenes. Koľko iných bežných predmetov okolo nás, ktoré denne používame, nábytok, nástroje, textílie, keramika, by mohlo niesť podobné skryté odkazy na remeselnú minulosť? Pravda. Na zabudnuté techniky, na príbehy ľudí, ktorí ich vytvorili, na estetiku čias minulých. Možno by stálo za to občas spomaliť a pozrieť sa na ne pozornejšie, s väčšou zvedavosťou. Čo všetko by nám mohli prezradiť?